तेरी याद दिल से भुलाने चला के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला तेरी याद दिल से भुलाने चला तेरी याद दिल से साथ देना पड़ेगा घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ बहाने चला हूँ तेरी याद दिल खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने वही खाक अपनी इश्क ले फूंक दे मेरा दामन मैं अपनी लगी बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से।